دا آیات دې سورته کریمه کې اخرنۍ وجدا چې الله ذکر کوي د مال د لګولو لپاره مخکې ابتدا د صورت کې هغه وجوهات ذکر شو چې د هغې د وجې نه الله د مال د لګولو حکم کړی. وم آیات کریمه کې لومبنی حکم و الله وی انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه ولغوی دهغه مال چې الله ګرځول یې تاسو دی او سور از جان نشین پدې کې د دوه موجه ذکر کړو او آیات لسم کې د انفاق فی سبیل الله د پاره وما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله دا پتا سوسشی ویری چې الله لار کې مال نه لګوي وللله میراث السماوات والارض خاص الله لرا پات کې د اسمانونو د زمکو دي. درنه وجه ذکر کړو آیات یولسم کې من الذی یقرض الله قرضا حسنا او بیا ور پسې بل وجه الله رب العزت ذکر کړو د دنیا حقیقت بیان کړو او ترغیب ور کړو ان المصدقین والمصدقات دې کې غبل اخر نه وجه ذکر کړي کله سره وې رضا مال له او دا د عام خلق وې رخا بد راضی سبا چدانی نو سبق نو دا خو د بدو په وخت کې بدام دا مال زموږ په کار راځي. نو دې کې دا وایي چې کوم مصیبت راځي نو کتا سره د ټولي دنیا مالی دا درنه د فکولې نشي تابانی چې کومه بیماری او تکلیف په ازل او تقدیر کې لیکل شوی کده ټولي دنیا مال اسباب او سامان تا سره نو تا نه د فکې دی نشي. فرمائی ما اصواب من مصیبت نرسیگی حسی و مصیبت کوڑکے دے او کلوے دے فی الارض پز مکہ کی ولا فی انفسکم او نستاسو پدے نفسنو کی کپدے از مکہ کی کم مسائب رازی یا تالک استا پدے نفس او بدن کی کم تکلیف رسی الا فی کتابن مگر دا پا اغلوح محفوظ کیلی کلی شوی دی من قبل مخی دی دینا ان نبر احا مخی گورا دری سیزونا ذکر شو المصیبت اردوا او انفس دی دری والو کی ہر یوت دا زمیر راج کل سی دی الا فی کتاب مگر دا خبر پا لوح محفوظ کیلی کلی شوی وا من قبل ان نبرأها مخ کی د پیدا کول زمونګنا دغه مصیبت لرا د دې مصیبت د پیدا کول رمخ کی دالی کړي و جنا مصیبت با فلانی وخت کی فلانی طرز یا ازم کی تراجه د ازم کلامون نو پیدا کړي جدا مولی کړي یا دا نفسنا لانو پیدا جدا خبر لیکلی شوا دا نفسنا نو پیدا جدا خبر لیکلی شوا تقدیر کې الله د مخ کې نه لیکلو چې فلانی دور کې انسان به پیدا کی اغلب دا مصیبت او تکلیف رسی اوس د غمال دې د پاره خې وی خابدا او د الله په لار کې فرضی صدقات نفلی خیراتونه ته نه کوي او الله او یو مصیبت چې راځي هغه تا نه مال نشي د فکولې یو زل چې د تقدیر په قلم لیکلی شي نا بتا ته خامخارسي او دې کې امام ابن کثیر اغه حدیث ذکر کړي امام ابن کثیر اغه حدیث ذکر کړي دی چې جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی نبی علیہ الصلات والسلام فرمایلی د حضرت عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته امام مسلم رحم الله حدیث ذکر کرے ویقدر الله المقادیر قبل ان یخلق السماوات والارض بخمسین الف سنہ الله د خپل بندگان او د مخلوقات او تقدیر لیکلو د اسمانونو او د زمکو د پیدا کولو نا 50 زره کال مخکی 50 زره کال مخکی دا لیکلو او بعض روایاتو کې دام راغلی وکان عرشه علی الماء دغه وخت د الله عرش په اوبو باندې نو مخکی نه هر یو شی دا په تقدیر کې لیکل شوی دی دا ازمکه کې ګوره کاهت راځي کستا په دې بدن کې لوګ راځي ک مرض راځي ک پریشانی راځي ک تکلیف راځي دا مخکی لیکل شوی نو د دنیا تمام اسباب بادشاہان مال او دولت کرا جمع شي کم شی چې لیکل شوی هغه د تانه د فکول نشي نو دا آیاتی کریمه دیوان زندگی پورا آسانی گی او دا دا تقدیر او دی ایمان خبر دا او پا دی نیت بانی یو سڑے دی مال نزخی رکی چی سبا یروی خبت رازی خبت تا نمال نشی لرے کولے اللہ چی سلیکلی آب خامخار سی آغا پا دی بانی تا ندفکی دی نشی امام قرطبی ذکر کریو دا آیاتی کریمی پا تفسیر کی سعید ابن جبیر رحمه اللہ مشہور تابعی دے دے حجاج بوتلے او د قتلولو د پارا نو ربی ابن صالح وئی کله چې سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ اونی ویش و ظالم بادشاہ اونیو نو زپ جڑا شو نو مات سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ وئی ما یوب کی سشے دے جڑے اولی جاڑے نو مار تریز جانم لما عرابی کا ولما تزہب الیہ ستارا مصائب بھی نہیں متا ہو قتل لگو جنو پدی جانم نما تیوی جانما فانه کان فی علم اللہ ان یکون نارا اللہ پہ علم کی بدا سی اجدا سی بکی او تاوری دلی ننی اللہ ہوئی ما اصواب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها دقا وجہ اگر دوائی کن سنت تھی او دې کې قرطبی ذکر کړی وای باز یو جماعت د علماء د دیو جن ترک د دوايي کړو په امراضو کې دوايي سنت ته کې یو سره اعتماد او بر وسه په الله او کې وای نه کو نو دا اوچت مقام په دا چې ناروا ورته نه ویل کړي جاهلان وته زکه دا یو جائز سبب د شریعت جائز کړي نو ناروا او ناجائز ورته نه وي خو کې یو سره وای اسیم بس چې لیکلی شي رازی دا مرزم لیکلی دی اور رازی دا صحتیم لیکلی دی رازی دا مرزم اللہ لیکلی اور رازی دا صحتیم لیکلی با او مندینی شی تردی چیدے پا دی خبر پوشی چی ہر غشی چی دی ترسیگی نو دا دی دین خطا کی دینی شی او کمشی چی دی دینا پا ازل کی لیکلی چی خطا با یا غد ترسی دینی شی اللہ چی سے لیکلی آب خام خام ملاوی او کم شید تان دفع کرے نا غشیب تان خام خام دفعی ما اسواب من مصیبت نرسی گی حس قسم مصیبت او تکلیف فی الارض پزمکا کے ولا فی انفسکم نستاسو پدی نفسونو کے کتو گے کی گی که غریب کی گی که مالدار کی گی کستا اولاد شتدے او کنشتا دارنگی پتاوانی خوشحالی دا او کغم نے اللہ فی کتاب مگر دالی کلی شوی دی پلوح محفوظ کی من قبل ان نبرآہا مخ کے دے دینا چی دا نفس لامنگ پیدا کرے نو دا ازمکا لامنگ پیدا کرے نو دا مصیبت لا پیدا نو او دا منگ لکلے ہو ان ذالک علی اللہ یسیر بے شک دا کار پا اللہ آسان نے دا اللہ دیر لوی قدرت تے دیر لوی وسیع علم میرے ان ذالک علی اللہ یسیر بے شک اداکار پا اللہ رب العزت بان آسان نے لیکن لا تأسو دید پار چتاسو خفا و غمجن نشی علا ما پا عصمان فاتکم چتاسو نفوچ کل دا گٹی دا فائدی دا خوشالی یو شید سڑی دا لاسو نلاڑ شی نو دے اغی پس ازنے سڑے دا سے غم والی جتول زندگی برباد شی او کدے وہی جی تقدیر کی اللہ لکلو چی مالا با نمیلاوی گی نو دا مالا کلا ملاوی دے شل لیکی لا تأسا ولا ما فاتکو دے دا پارا چی تاسو خفا نشی غم جن نشی پاغ سبان چی تاسو نفوت شل مال نشتا، دولت نشتا، اولاد نشتا، تالا نور دو دنیا سہولتون ندی ملاو، بس اللہ دا سلی کلیو. ولا تفرحو او چه تاسو خوشالاو مس نشی بما آتاکم پاغ سمان چه تاسو لیدر کری. کلبا ایسری تس ملاو شی ناغی ذاتی کمال گنی چه دا زما قابلیت تیزو خیار امزا قلمندیم او ما تا تجربی رازی. بعضی عوام بیادا سی وی کنی اوزل یو کس نمی وارو دلاولوی رسا ناولوی تش پا نصیب کار نکی کنی، یعنی دا زما قابلیت تی دا بیاد بی دینی خبری کئی. یو سلی دیر قابل وی او دیر خیار دیوی دیر هنر من دیوی و دا آغا پا نصیب کی چی اللہ رزق کم لیکلے، نو بل طرف تے او جاہل او ناپوہ بی دا اگر رزق بڑیر وی. نو چی پدی یو سڑے مس نشی جی سر مال دیر دے یا صحت بان روغ دے یا بچی دیر دی یا محلات او جیداد او بنگلی دیر دی، لکے لا تأسو علا ما فاتکم، دید پارا چی خفن شئی پاغ سبان جتا سن فوت شوی. ولا تفرحو بما آتاکم، او دید پارا چی تاسو مس نشئی پاغ سبانی چی اللہ تاسو لدرکڑی، ستاسو دا خوشالی دا مستی درجی تا ونرسی، دا دا مستی درجی تا ونرسی. لیکی لا تأسو، دید پارا چی تاسو خفن شئی پاغ سجی تاسو نفوت شل، ولا تفرحو خوشال نشئی یعنی مس نشئی پاغ سبانی چی تاسو لدرکڑی. واللہ لا يحبو، اللہ محبت نساتی کل مختال دا ہر متکبر سرا فخور او د فخر کو ان کی سرا. مختال آغا چالوئی چی دکی غرور او تکبر دے، او فخور آغا چالوئی چی دے فخر کئی. مختال آغا چاتوئی چی دکی دو دنیا مال او دولت ملاو دے پاغی غرور او تکبر کئی. امام قرطبی وئی مختال اے متکبر بما اوتی من الدنیا، تکبر کئی پاغ سمانی چی دلکم دنیا ورکڑی شوی. او فخور اے فخور بہی علی الناس، خلق و فخر نہ کئی. او یو قول دام ذکر کرے چی مختال الذی ينظر الى نفسی بعین الافتخار، مختال آغا چالوئی چی زان لد فخر پستر گگوری، او فخور آغا چاتوئی ينظر الى الناس بعین الاحتقار چی خلق لد پسپک استر گگوری، زان لد فخر پستر گگوری دتوئی مختال، او چی نور تا پسپک نظر گوری دتا فخور وئی. او ہمیشہ د باز مالداران او بلکہ اکثریت داسی وی چې مال دولت الله ورکی مخکینه غریب وی مسکین وی سی وی نا، نو بیا هغه غرور او تکبر کی راشی، او هغه فحش او ناروا کارونه کوي چې غټول الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم مخالفت وی. والله لا يحب، الله محبت نساتی کل مختال د هر یو متکبر سرا چی دے زان تا دا فخر پا نظر گوری، فخور او فخر کئی یعنی نور و تا پسپک نظر گوری. اللذین دا آغا کسان دی اب خلون چی بخل کئی، بخل کئی یعنی فرضی صدقات فرضی خیراتون نور کئی، دارنگ نفلی خیر خیرات نور کئی، دا غریب دا مسکین دا آغا سا حق نادا کئی. ویأمرون الناس بالبخل، او حکم کوی خلقو تا پا بخل. اگر نعمتون دو قسم دی، یو دا علم نعمت تے ندویم دا دنیا نعمت تے. امام قرطبی دام ذکر کری چی دین مراد اغد یہود ناکار ملیان دی چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسیفت بیانو لے بخل کولو اغے پٹکڑو خلق لے نوی. نو یب خلونا یعنی یب خلونا بی بیان صفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللتی فی کتب حب، دیر پارا خلق لے صفات دا نبی علیہ السلام نہ بیانے چدا خلق با پی ایمان راڑی. نو یب خلون اے بالعلم، علم اللہ ورکڑے لیکن بخل کئی، حق خبرے پٹکڑے او حق لار خلق تنخے، یا بخل کئی پا صدقی او پا حقوق العباد کی. ذکر تعالی اللہ چکم مال در کڑے پا دی کی پتا سو حقوق اللہ دی نو سو حقوق العباد دی، اغنا دا کلو تا بخل وئی. الذين ها کسان يبخلون چ بخل کئ، و یامرون الناس بالبخل، او حکم کئ نور خلق تم د بخل. پلم پ دین بانی مسلمانان و فقرا و بانی سن لگئی نور خلق لم وئی مور کوئی. و یامرون الناس بالبخل، حکم کوی خلق ل پ بخل. و من یتولى، هر هغه څوک چې واورېدو د مال لګولو نه د الله او د الله د حبیب د تابعدارۍ نه فإن الله بشک الله هو الغنی دعا الله رب العزت بے پروا دے الحمید او استایل شوی دے و من یتولى سوچ واردو فإن الله بشک الله هو الغنی دعا الله بے پروا دے الحمید او استایل شوی دے لقد ارسلنا بشک رالی گلیو مونگا رسولنا پیغمبران خپل بالبینات پخکارا معجزاتو او دلائل سرا وانزلنا اور علی گلے ومنگا معهم الکتاب داغوی سر کتاب والمیزان د میزان یو معنا د عدل او عام مفسرین وی چې میزان نه مراد دی دے کی دغه عام میزان دے چې پاغی بانے طول کیگی او دغم د عدل معنا وطلع اللہ د عدل لپار را لے گلے چه کاروبار لین دین داب پا عدل او پا انصاف کے یعنی دوکا بن کے زیاتے بن کے ٹگی بن کے والمیزان او اللہ تعالی را لے گلے اللہ رب العزت عدل را لے گلے لیقوم الناس بالقسط دید پارا چی ادری گی خلق پا عدل او پا انصاف خلق پا عدل او انصاف ادری گی دا خلق پا منز کے دا عدل او دا انصاف فیصلے نو اللہ کتاب را لے گلے ہو میزان عدل را لے گلے ہو لیقوم الناس چی ادری کی خلق بالقسط پا عدل و پا انصاف او عدل و انصاف معاشرہ کیا لے راضی چی قانون دا اللہ رب العزت وی او دارنگی پا خلقو کی خوف الہی وی او کدا سے مشرانی لکنند مسلمانان و مشران دی نٹول ملکی دا فسادات و نڑک پدا سے کشران و لازم دی چه ددا سے غلط و مشران و مخنیوے ہوگی لگر یہ ملکی و آفت جوڑ دیتا سو گو رہے ہر زی کی گور بدکارائی کی گی جوارائی کی گی لیکن دا قوم مشران پائے کسی دی پاغی کی باقاعدہ پیسی خوری ددید و جناغی بانے غگ نکے دا سے قوم بانے دا اللہ عذاب نراز بعضی زیون کی بدکارائی کی گی جوارائی کی گی فسق و فجور کی گی نوار کارون کی گی لیکن اغی بانے خلق سکڑی باغبان چشم پوشی کئی دایات ساتی پاغ قوم دا اللہ عذابون راضی چے کلم مشران پکی ناکارش کلم مشران پکی ناکارشی اللہ ویلی وَإِذَا عَرَدْنَا أَن نُحْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا سورہ بن اسرائیل کی دایات تیو مانے دام دا اللہ وی کل چمونگ دی یو کلی دا تباہی و دا حلاکت ارادو لرو نو غلط پکی مشران جوڑو غلط مشر ناکار مشر رشوت خور مشر داد قوم دا تباہی اسباب دے پاغیبان قوم تباہ کی قوم پاغی تباہ کی ہر زیکنن تقریبا دا غٹ مشر نے راوالت اور ورو کی پوری دان دا جوڑا اور داد قیامت علامات تھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیو دا قیامت نخدا دا چی زلیل او دارنگی فاسقان فاجران بیکار خلق بمشر شی چی کی دا مشرعی اس قسم سنی دا مشرعی اس قسم قابلیت پاغی کی نی آغا صحابی راغلے و نبی علیہ السلام تے وے مت سا قیامت بکلے وے دا دی علم خدا اللہ سر دے نخے بے در توخیم اذا اسد الامر الى غیر اہلی فانتظر سا چی تاو قتل چی آغا چال کارون اس پار لے شل چی غد دی اہل ندے نو قیامت انتظار کوا بادشاہ آغا سوک دے چی آغا زلیل اور رسوائی دارنگی دے کلی مشر آغا سوک دے چگہ پا ذلت اور رضالت مانے مشہور دے نو دا دی او قوم دے تباہی علامی اذا اسد الامر الى غیر اہلی فانتظر سا کل چکار داسی چاہتا اس پار لشی چگہ دا آغی اہل ندے نو دے قیامت انتظار کوا وانزلنا معهم الكتاب والمیزان رالے گلے مونگ دے انبیاء علیہ السلام سر کتاب والمیزان او تلا عدل و انصاف لیقوم الناس دید پارا چی ادری گی خلق بالقسط پا عدل و انصاف اس دعوی کل دخلے پا دعوت دجب پا دعوت کار نکی گی نو اللہ وی انزلن الحدید دی سورت تسور حدید زکوی اللہ وی اس پنا میرا لے گلے او دا آغا خلقو طرف تا توجہ دا چی غی بالکل جہاد تا اہمیت نور کئی بلکہ عملاً دا جہاد دا نسخ قائل لی او سمرچ دا جہاد نمسو کلی نو آغی دا آغی مخالفت تولار دی اللہ وی وانزل الحدید ما پیدا کړی د اوسپنا، نزول په معنا د خلق دی. وانزلنا الحديد پیدا کړی د مونږ اوسپنا، فيه بأس شديد پدې کې جنگ سخت دی. نو که یو سړی د ژبې په دعوت نه سمېږي، نابد توري په زور سمولی شي. لکه د نبی علیہ السلام دیار لسکال د مکی مکرمی زندگی هغه د ژبې دعوتو، لیکن لسکال په مدینه منوره کې هغه د توري دعوتو. ادیر ابن کثیر کا حدیث ذکر کرے نا بجلی کے بدلے رو. امام ابن کثیر دیرے کیا حدیث ذکر کرے دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب کا دعوت کرے، نرم نرم خبری کڑی، نو دا اللہ حبیب پلاسو کی تورم راغست. باز خلق کو بانے داش ڈیر بد لگی، اور دا نفاق علامہ دا داد نفاق علامت آئی دا مطلق جہاد فی سبیل اللہ مخالفت کے. دا ابو داود شریف و دا مسند احمد حدیث تے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی بعثت بالسیف بین ید ساع. دا اللہ حبیب و اذا اللہ پا تور را لے گلے امد قیامت نمخی. دتا نبی سیف زکوی، دا نبی علیہ السلام نم دے رحمت للعالمین، نو نم دے نبی سیف دا تور پیغمبر. پخانو کتابونو کی راغلی و نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم راضی وسیفہ علی عاتقہ، او داوی تور بدوگی دا پاسے. دا اللہ حبیبوی دا قیامت نمخ کی اللہ زب تور را لے گلے، او دا تور بترکم استعمالوم حتی یعبد اللہ وحدہ، تر دې چې بندگی او عبادت وکړې شي د الله اکی آوازې، اکی آوازې د الله عبادت او بندگی وکړې شي. وجعل رزقی تحت ظل رمحی، الله زما رزق زما د نیزې د لاندې ګرځولې، یعنی زما خوراسکات مال غنیمت دی. ځکه په تمام حلال و مالونو کې افضل ترین حلال مال دی مال غنیمت. وجعل رزقی تحت ظل رمحی، الله زما رزق زما د نیزې د لاندې ګرځولې. وجعل الذله والصغار على من خالف امري، الله ذلت او رسوائی او شرمندگی پاغا چا گرزولی سوک چه زما د دې کار مخالفت کی جهاد یادې. ومن تشبه بقوم فهو منهم، او سوک چه مشابه شو دی او قوم سرا نو د دوی نه. ومن تشبه بقوم فهو منهم، کافر د مسلمان پموز نہ نیریگی اونی د مس پرواشه د پ زکات نہ نیریگی د د حجونو پروینشتا. غټ یارا د کافر د دی خبر نه دا چې مسلمان جهاد وال میدان تروزی. دیو جن انگریز دې ملک لراغه نولمبه غلام احمد قادیانی پیدا کو دې دین پار پیدا کړی چې توای چې جهاد منسوخ ده. باز نور بی دینه ډلې می استعمال کړی دې ملک کې چې تاسو وای چې جهاد منسوخ ده او جهاد نشتا. او راغه نولمبے غلام احمد قادیانی پیدا کو دے دین پار پیدا کرے جی توائی جی جہاد منسوخ ہے. باز نور بیدین ڈلے میں استعمال کرے ویدے ملکے چی تاسوائی چی جہاد منسوخ ہے او جہاد نشتا او پا جہاد بانے کار نکی گی. نئی با فتوی ورکولی اگا دور کے دا اکابرین علماء دیو بند بارکے چی یار دادا جی انگریز مقابلہ کی جہاد کئی دا گناہنگار دیو دا مرگ غلط تے، لکنن دا کشمیر دا مسلمانان مبارکی دا مجاہدین مبارکی دارنگی دا افغانستان دا مجاہدین مبارکی زی پزی دا نور مجاہدین مبارکی باز بیدین طبقہ لگیا را چی دا غی شال سوکشتا او غی دیت تیار کری چی دا دا جہاد مادد امت مسلمان او باسی جی کافر ورس ربست کئی ناغ بکئی. نا اللہ ویوانزلن الحدید، گورا مستقل صورت دا قرآن کی سورہ حدید یعنی دا اسپنی صورت. اللہ ویوانزلن الحدید پیدا کری دا منگا اسپنا، فیہ بأس شدید پا دے کی جنگ دے سخ. ومنافع للناس، او پا دے کی فائدی دی دا پار دا خلکو. ومنافع للناس، او دے کی دیر فائدی دی دا خلکو دا پارا. اگا فوائد لکا دا چانا پٹ ندی اس پا نسمر پکار رازی پر روزمرہ زندگی و معیشت کی دا دین اخلاصی نشتا. خوراک او اسکاک کی کاروبار کی کہ زمیدار دا کہ تجارت تے ہر یوشے چی دے نو دا اس من استعمال پائے کی خام خوادے. ومنافع للناس، او گورا دغا منافع خورسوک منی چاہ اس پا نکشتا روٹائی پی پخے دارنگی لوخی تے جوڑے اسباب تے جوڑے خود طول نمخ کی فائدے اللہ ذکر کری فی حباس شدید. سخ جنگ دے پکی سخ جہاد دے پکی و منافع للناس او پدی کی فائدی دی دپار د خلکو او دا اس پنا اللہ علی پیدا کری ولی علم اللہ دی دپار چخکارا و سرگن کی اللہ من حاغ چال را ینسورو چغ امداد کئی دا اللہ دا دین و رسولہو او دا اللہ دا پیغمبرانو بالغیب پدا سے حال کی چلے قتل نرے چے سوک دے چغ اللہ قتل نرے اترے پلاسو کی راغستی دا اللہ دا اللہ دا انبیاء علیہ السلام مدد کئی ان اللہ قوی داوئی چ اللہ طاقت والے دے دا دشمنانو نے انتقام اغستے چی تالاڈو ضرورت نشتا ہو کخپل ایرانی میں نو پتا بازمائش و امتحان نو دا خپل چی نرانی چی اتارے دا جہاد فی سبیل اللہ حکم کرے نو دا دا اللہ دا طرف نازمائش تے و امتحان دے ان اللہ قوی بے شک اللہ قوت و طاقت والے دے عزیز او غالب دے زورور دے بیا گرئی سر نو ما اصواب من مصیبت اللہ وی نرسی گیس یو مصیبت فی الارض وی پزمک کی ولا فی انفسکم مونستاس پا نفسنو کی اللہ فی کتاب مگر دالک لشوی دے پلوح محفوظ کی من قبل ان نبرہا مخی د پیدا کول زمونگنا دغ نفسنو لرا یا دغز مکی لرا او دغ مسائب لرا ان ذالک علی اللہ یسیر بے شک دا کار پا اللہ بانے ساننے لکے لا تأسو دید پارا چتا سو غم جن شئی خفن شئی علی ما فاتکم پاغ سوانی چی فوت سلتا سنا ولا تفرہو خوشالن شئی یعنی مسن شئی بما آتاکم فاغصبانی چتا سلے درکنی دی واللہ لا یحبو اللہ منا محبت نساتی کل مختال دا ہر متکبر فخور او فخر کون کی سرا اللذین دا کسان دی ابخلون چدی بخل کئی ویأمرون الناس بالبخل حکم کوی خلق تد بخل وَمَن يَتَوَلَّ عَصُوكَ جَوَارِدُ فَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَّ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ دَالَّ دا بے پروا او ستا اله شوه لقد ارسلنا بشکر علی گلو مونگا رسولنا پیغمبران خپل بالبينات پخکار معجزات و دلائل سرا وانزلنا معهم الكتاب اور علی گلے و مادد انبیاء علیہم السلام سر کتاب والمیزان او تلا عدل او انصاف لیقوم الناس دید پار چودری کی خلق بالقسط پا عدل او پا انصاف بعض خلق دجب پا دعوت نپوئی گی نو اللہ وی وانزلن الحدید او سم رکار چی دتوری پا دعوت کی دم رد جب پا غی نکی علماء لکری دریار لسکال نبی علیہ السلام مدینہ منورہ کے محنت کرے لیکن پدیار لسکال کی سلو نسیوا مرگری نے جڑ شو او چی مدینہ کے جہاد شو ورائیت الناس ادخلون فی دین اللہ افواجا سمرا کار چی پا جہاد بے سویف کی گی نو دمرا کار دے جبی باغی نکی مدینہ کے سمرا خلق پہ اسلام کی رادن نشو وانزلن الحدیدہ او پیدا کری دمگا اسپنا فیہ باسن شدید پدے کی باسن شدید جنگ دے سخ و منافع للناس داغی او مثال دا دے مورا تک سمر مینتو کی سور خلق بگیری پریجی لیکن دا افغانستان دا طالبانو پا یو حکم سور خلق گیر پری اسلامی ڈنڈا او قوت کی دم روی تو آئے جٹھے بھی بنا گئے نو ملا پورے خلقو خان دی اور دیر بیدینا ملیا دی و جنو شڑی وی دی دمونگ پٹے بھی وی سیار کی گوتی وی اور طالبانو یوزل بھی جٹھے بھی بنی نو دا سے نمور روڑے سو کچھ اگر ٹھے بھی گلے وی اگیرہ کلکڑے وی اسلامی قوت او طاقت یوزل حکم شو چی پردہ بھائی تالا اس دا پردی مینت کی گی نتوار پورے خان دی لیکن یوزل حکم مدینہ کیوشو چی پردہ بھائی یوزل حکموشو چی شراب حرام دی سوال نہ پیدا کی جی چا شراب سکلے وانزلنا الحديد فيه باس شديد پیدا کړی د موږ اوسپنا فيه باس شديد پدې کې جنگ دې سخت و منافع للناس او پدې کې فائدې دي د پاره د خلکو ولی علم الله او دې د پاره چخکارا او سرغن کی الله من ينصره چې څوک د چمداد کوي هغه د دین د الله او رسوله او د پیغمبرانو د الله بالغیب پدا سے حال کی چلے قتل نوے ان اللہ بیشک اللہ قوی قوت و طاقت والدے عزیز غالب و زور وردے نوحا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام